Ja, hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 31 i tionde och det här är avsnitt 45. Och de gastar som är med oss idag, det är Carl, Danny, Lotta och jag, Fredrik. Och ja, vad ska vi prata om? Jo, vi ska prata lite om Broken Age, Insurgency. Och dessutom ska vi ta upp lite angående skräckspel då, vilka är våra favoritskräckspel och vad är det som gör att just de spelen tar sig under skinnet på oss. Och sen blir det lite nyheter angående Sonys pressevent i Paris samt angående lite om Paradox och e-sport. Och slutligen lite om Ash vs. Evil Dead och Dreamhack. Så, men hur är det med er på den här fasliga dagen? Lever ni eller? Knappt. Barely. Ja. Barely. Skulle väl inte skryta om det direkt med henne. Nej. Med en hårsmål. Definiera lever. Hjärtat bultar och fungerar. Fungerar som det ska? Ja. Den då? Nej, aj då. Ja, om det är någon dag den inte ska fungera så är det ju den här dagen förstås. Så är det ju. Ja, vi låter det bli en liten segue över till vad vi har spelat helt enkelt. Eller rättare sagt, spel i fokus. Och vi börjar med Carl. Jaha, vad trevligt. Ja. Jag börjar den här gången. Nu är jag inte 100% säker på att jag inte pratat om det här spelet innan. Men det är ändå värt att ta upp igen om jag har det. Så att jag har täckt alla baser här. Men det jag ska ta upp heter Insurgency. Och hör och häpna, detta är ett en realistisk Twitch-baserad action-shooter. Okej. Okay. Vem skulle kunna, kunna förutspå det? Men Carl? Jag är riktigt gått utanför min lilla save zone. Comfort zone. Mm. Min comfort zone. Nej, men vad Insurgency är, det är ett mindre infanterifokuserat FPS-spel. Med fokus på, jag vill inte riktigt kalla det realism för att det är lite fult att kalla spel realistiska för då kommer man aldrig vara riktigt. Men jag skulle kalla det typ att det fokuserar på att det ska vara autentiskt. Så att spelet är uppbyggt på ett sånt sätt att det ska efterlikna konflikten de konflikterna i Mellanöstern så mycket som möjligt. Så att du har amerikanska styrkor mot en annan styrka utan namn liksom helt enkelt. Vad unikt, ja, alltså det är fokuserat väldigt mycket på att det ska vara autentiskt. Så alla vapen, så du har extremt mycket rekyl och du är så tung när du springer och det är ingen arcade shooter någonstans. Allt ljuddesignen, allting, den är liksom gjort på sånt sätt att du ska inte hoppa runt och få HS, hoppa runt och snurra runt och få HS efter HS, utan det här är liksom taktiskt, du ska tänka efter vad du håller på med och du kan på så sätt också vinna genom att tänka strategiskt istället för bara ha de här Twitch liksom kunna sikta bra då. Och anledningen till att man ville ta upp det här igen då är att det här spelet har funnits ett tag, men utvecklarna, jag tror de heter New World Interactive, de är jätteduktiga för de uppdaterar spelet, de lägger till nya banor, nya vapen och nya grejer hela tiden, helt gratis. Jaha. Jättebra. Det är därför jag vill höja upp just det här gången, för det märks verkligen att utvecklarna bryr sig om sitt spel liksom, när de fortsätter och stödja det och fixa buggar men också lägga ut nya grejer. Har det funnits ute länge det här spelet eller? Oh ja. Jag ska kolla, jag vill säga 2013. Ja. Det började som en mod, har jag för mig. Allt annat. Of course. Ja, det är utvecklarna heter New World Interactive, stämmer. Ja, 2013. Mm. Så, men det är mysigt att se. Det här att man kan vinna av att vara strategiskt istället för att bara kunna sikta väl. Är det någonting som har tagits emot av communityt att folk faktiskt tänker till, eller är det väldigt många 12-åriga ryssar som har haft intressanta relationer med din mamma? Det är, alltså det är ju en shooter trots allt, så det får man på, det får man på köpet lite grann. Men det är klart att folk inte riktigt accepterar, alltså, speltiden helt hållet. Ofta så vill ju alla, alla vill ha prickskytten och sitta längst bak i banan och knappa alla liksom med prickskytten. Vilket gör att ofta så springer man in och dör, och sen så är den sista som är kvar, det är en snubbe som sitter längst bak i banan och försöker skjuta någonting, och han är så värdelös att hon säkert skulle inte kunna träffa liksom en bredsidan på en lada. Du beskriver mig helt med andra ord där. Precis. Nej, men det är just det att skjutmekaniken är uppbyggd på en sån sätt att det spelar ingen roll. Alltså det negerar lite hur bra det är på att skjuta, utan det handlar snarare om att du ska kunna samarbeta med dina lagkamrater med olika utrustning du har. Du har ju vanliga vapen givetvis, och granater och rökgranater och sådana där grejer. Vilket är mysigt. Så man får ihop det. Det är hänt sällan, men när jag kommer in i en server där folk är liksom villiga att samarbeta, det är riktigt roligt. Och det är då spelet kommer i sitt esse liksom, där man samarbetar med varandra, man kommunicerar och hjälper åt, och man täcker varandras ryggar och allt sånt där. Det är då kommer spelet riktigt in i sitt esse. Supernice. Alltså det är ju kul att hitta alternativ till de här vanliga spelen som inom situationstecken alltid spelas. Nu vet inte hur pass etablerat är det här i tävlingssammanhang, är det etablerat överhuvudtaget? Vi snackar 7-8 tusen spelare på Steam. Ja, ah, okej. Okay. Just nu. Och sen så dippar det upp och ner beroende på tid på dagen givetvis. Men, ja. Men det är inte jättestort allt, vilket är synd. Det är väldigt välskapat spel. Alltså det körs på Source motorn. Så det går att köra på en brödrost om man vill. Alldeles utmärkt. Dock så även om man har en bäst dator, så ska man inte vara så kaxig, för vissa av de här post-processing-effekterna kan tanka ganska mycket. Så det är bättre att skruva ner på de grejerna, för du kommer inte märka skillnaden i alla fall. Nej, men det är utan problem går att köra liksom på den sämsta datorn du kan hitta. Ja, vad kul. Bra, men är det något mer du vill tillägga på det, eller ska vi gå vidare? Känsliga spelare ska inte spela. Det kallas PTSD Simulator av en anledning. Så det är... jag har pratat om Red Orchestra 2, och det är lite samma stuk där. När du blir skjuten så fortsätter kameran sitta på kroppen mot din modell, så du faller liksom ner på marken och sen så blir det svart liksom. Och när du blir skjuten så blir det massa... Det blir en massa smet på skärmen så där man kan se ordentligt. Det är också en del av mekaniken att du ska kunna lägga beteckningseld. Du uppnår inte bara ett mål genom att bara skjuta direkt, utan det handlar också om att du ska kunna du finns ju klasser då, så att du kan vara en machine gunner, så att du sitter lite längre bak och täcker dina kamrater medan de springer fram genom att börja liksom skjuta på lite måfå och sådär. Okej, och det här finns enbart på Steam, eller? Jajamens. Okej. Men det är på rea, just det, en sak kan jag tillägga. Ja. Det är på rea hela tiden. Så att du kan få hela det tid? Alltså det är på rea väldigt ofta. Ja, okay. Du kan få det för en spotstriver. Så om du ser det är fullpris just nu, så bara vänta bara lite grann, för det är på det hela tiden. Jag köpte det säkert för 50 spänn. Ja, okej. Ja, för tusan, julen är ju snart här också, så då... Och fullpris farlig årstid. Fullpris är 15 euro. Så orkar man inte vänta, visst, kör hårt. Men jag säger bara det, att jag tror jag fick det i en Humble Bundle. Och vad är det, liksom 6 dollar, eller vad det nu var? Ja. För en massa andra spel. Så är ni sugna på en sån här form av shooter, köp nu. Vänta inte. Mer fokus på autentiskt. Annars så väntar ni till jul, så kanske poppar ner en slant i pris. Toppen. Men då tar jag och styr lite här nu. För nu tänkte jag prata lite om Broken Age som jag suttit med på PS4. Det var ju en sån här PlayStation Plus-titel. Jag vet inte om ni känner till det, men det är ju sånt här... Det är ju av de här kända spelen som blev kickstartade. Tim Schafer skapat. För det är hur som har ett Broken Age är då ett fint animerat äventyrsspel som handlar om två tonåringar. En flicka som heter Vella och en pojke som heter Shay, som båda är lite så här märkligt liknande situationer fast i två helt olika världar. Och jag tänker inte gå in för djupt på just de här situationerna och vad det handlar om så, men det, historien i sig är ju på sätt och vis en historia om att växa upp, om liksom hur man förändras och därtill typ en jävla massa knäppa saker bara. Liksom allt från människor som bor i moln och folk som hänger i kvistar i träd och träd som spyr. Och det har mycket av den här typiska Tim Schafer underfyndigheten. Och det är roligt på många ställen. Och historien i sig är också flexibel på det sättet att man fritt kan växla mellan de här två berättelserna. Och då liksom hjälper de att få kontroll över sina liv och framförallt ta itu med alla de här äventyren som följer. Det är en stor cast i spelet. Det har Elijah Wood och Jack Black, Jennifer Hale och Will Wheaton bland annat, för att nämna några. Så det finns ett stort produktionsvärde i det. Och överlag är det ett mysigt äventyrsspel som inledningsvis ger ganska bra mersmak, märkte jag. Dessvärre tappar det allt mer ju längre du kommer och det blir mer tillkruxat i historien också. Faktiskt till den punkt att jag själv tappar intresset på det. Det ska inte sägas att det inte är välgjort, det är det. Men det känns som att Tim Schafer själv nästan tappar intresset efter ett tag. Så, men ja, det är inte dåligt, det är inte superbt. Det är bra i början, mer menlöst mot slutet. Det är inte en rekommendation direkt för min del, men om man är ett så här typ ett Tim Schafer ultra superfantast, då kanske man vill ha det. Det är mer den här, vill du ha en liten udda stund när du spelar det här då? Ja, men det är just det bästa i spelet tycker jag, det är just hur det är animerat och musiken. Det är väldigt finstämt och man förstår att de har lagt mycket själ i det på den biten. Det är bara synd att inte manusarbetet var fullt lika bra gjort, särskilt efter hälften av spelet liksom. Det vill säga, det var ju tvådelat egentligen då. Så jag körde igenom som ett enda liksom. Men där har ni i alla fall Broken Age. Och gillar man äventyrsspel och Tim Schafer så är det bara tuta och köra. Det här du sa att man byter mellan de båda. Mm. Och att kan byta fritt. Kan man alltså spela färdigt spelet med en karaktär och sen börja från början med nummer två, eller... Nej. Finns det vissa checkpoints man måste till? Ja, alltså nu som jag körde den så blev det liksom bara att man har ren slump. Ja, men jag klickar på den här killen och så går man över till tjej och så kör man lite av hans äventyr och sen så är det som spelet själv har ju ibland, det är precis som alla de här pusselspelen du vet, som Monkey Island som har sån här okej, du ska kombinera ett äpple med en gubbe som hänger på en gren och du ska hitta en nötskrika och man bara okej, ja men jag är nyfiken på vad som händer med den här killen, så man kör honom en bit och sen så kommer man till ungefär samma sak, då går man rent naturligt bara över till den andra igen och så jag kan väl lika gärna försöka ta mig i tur med det här och så går man förbi den då. Så jag personligen har inte märkt som att det något annat sätt än att jag liksom naturligt hoppat mellan de två liksom. Hur det funkar att om man kan köra slut på ena berättelsen, det känns ju väldigt konstigt, de är så sammanlänkade i slutet om man säger så, så att du drivs ju vidare på det sättet. Men det kanske någon där ute kan svara på, om man till exempel bara kör med en karaktär, hur det fungerar. Så, jag vet inte, har ni någon mer fråga på det eller? Questions on that? Var finns det att skaffa? Ja, den här finns ju på egentligen alla plattformar tänkte säga. Det här är ju på PS4, men jag tror också det finns på Xbox One och det finns definitivt på PC också. Så. Sen är det ju möjligtvis att det här är ju en titel som jag kan tänka mig kan komma och finnas på surfplatta. Det kan nog tänkas vara ett passande spel för det. Jag kollar upp där just nu. Det står Android och iOS också. Så. Precis, precis. Men där har vi i alla fall Broken Age. Så med de orden så hoppar vi vidare. Och vi hoppar vidare till spelnyheter. Och ja, Danny, vad har vi för några nyheter? Danny Larsson. Ja. Jorden ropar. Jorden ropar. Ja, jag satt bara och funderade på vilken jag skulle ta först. För de är ju lite halvstora, de här är ju. Men vi kan ju ta till exempel Paradox här nu. Mm. Paradox Interactive har ju nu tagit och köpt upp World of Darkness från CCP. De lade ju ner för att det gick inte så bra, så nu tycker ju Paradox in och köpt upp några rättigheter. Så som vi sa förut, att de har ju också då Vampire the Masquerade, vilket jag har läst på väldigt många som har skrivit, och alla bara hoppas vi kan få ett nytt Vampire the Masquerade. Alltså det hoppas jag verkligen på, för de gjorde bara inte spelen rättvisa. Ärligt talat, jag har kört Vampire the Masquerade både som live- och rollspel, och jag kände ingenting av känslan från World of Darkness i Bloodlines. Det bara... Det var väldigt trasigt också här för mig. Alltså, ja, i början så var det ju i princip ospelbart. Det finns en community patch till Vampire Masquerade Bloodlines, som heter spelet ens. Som man kan installera, som fixar det mesta, som gör att det går att spela. Liksom. Om man är i... Det var väl inte så länge sedan de släppte den egentligen? Nej, det tror jag inte. Den är ganska ny. Ja, spelet är gammalt. Och patchen är liksom bara 2-3 år gammal liksom, sånt där, på sin höjd. Och dessutom, förutom att göra Vampire the Masquerade rättvisa, så skulle de, i och med att de har köpt hela World of Darkness, dels så skulle de, om de vill, kunna ge sig på ett försök att göra Vampire Requiem, som har fått väldigt gott mottagande i live- och rollspelsvärlden, i alla fall här i landet. Och de har ju dessutom i samma grupp både Mage, Werewolf och Changeling. Och att jag personligen ser väldigt mycket fram emot att se Changeling-spel, för att det är... man kan göra så väldigt mycket med det. Vad är det då? Changeling, alltså hela World of Darkness-gruppen, det är tänkt att du kan spela karaktärer. Du kan ha en rollspelsgrupp eller en livegrupp med en karaktär från varje spel. Mm-hmm. Att du har en vampyr, du har en mage, du har en werewolf och du har en changeling. Changelings är feer, basically. Okej. Och det finns olika typer. Och det finns dessutom olika politiska filialer. Mm-hmm. Och typerna är... Ja, det är lite som Vampire Masquerade. De har vissa drag gemensamt. Till exempel en red cap kommer aldrig ha ett vårdat språk. Det bara händer inte. Och en mirror skin kommer aldrig kunna säga dig vem personen är, för att de vet inte det själva. Och ett troll kommer alltid att vara väldigt heroiskt och ha en väldigt stark moral. Däremot så kan du göra väldigt mycket i och med dina förmågor och andra färdigheter och attribut som du väljer in i karaktären. Så att man kan göra i princip sin egen tolkning på vad du än vill spela för fe eller satyg. Så att det skulle vara väldigt intressant att se i spelform. Ja, och nu när ändå Paradox som har köpt upp det här, jag menar, de går väldigt mycket sin egen väg, verkligen. Och har ju med sina titlar, menar, Europa Universalis, Magica, World of Roses, och sen nu på senare tid också City Skylines, faktiskt fått en ganska bra bredd. Så det här känns ju ganska kul faktiskt, tycker jag, att de tar sig an också och köper upp de här licenserna, för de är ju ändå väldigt omtyckta. Man får se här, säg att man ger det ett par år, säg 3-4 år, och se vad som kommer av det här. Med Paradox, jag menar, tänk dig om de förser det i någon form av Europa Universalis taktik och diplomati är det, men du kanske kan föra över det bra på den här typen av spel också. Allt behöver ju inte vara FPS liksom. Så det vore jätteintressant att se vad Paradox kan få ut av det här faktiskt. Sen är ju en fråga också vem de lägger sig. Det utgivarna är ju det här som tar och köper upp det, men det, skaffar de en ny studio som gör det, eller tar de sig an det själva, eller lägger de ut det till någon av de studios som de har under sig liksom. Man märker ju också, man kommer ju märka lite utifrån den studion, om vi säger att de lägger ut det på en av sina studion, så kan man ju titta lite i deras historia och se lite vilken typ av spel de har gjort, och då kanske man kan få en viss inkling om vad kanske det kan tänkas bli. Mm. Om de känner för att hyra ut till andra studior och låta veta, så känner jag ju till i alla fall en som skulle vara väldigt sugen på att utveckla någon form av VOD-spel. Ganska liten studio, belägen i Örebro. Jag har absolut ingenting med den att göra. Du har ingen personlig koppling dit, eller? Nej. Självfallet inte. Så det, Paradox, hör ni det? Kontakta oss så får ni Lottas nummer, så kan ni ju ta och snacka lite. Bra, vi hoppar vidare. Vad har vi mer då, Danny? Vi har lite grann om e-sport här. Och det är väldigt stora summor vi pratar om just nu. Det här är en rapport där de ser där de beräknar på hur stor e-sporten förväntas att bli fram till 2018. Och just nu så gick de ut med att e-sporten är värd 748 miljoner. Och de förväntas att fram till 2018 att den kommer upp till 1,9 miljarder. Och det är dollar också dessutom. Dollar också, precis. Och bara i år så är det 188 miljoner som tittar på e-sport. Så att vi ser att det är väldigt mycket folk. De har gjort en uträkning att de förväntar sig att det kommer bli så här stor. Och som vi har sett den senaste utvecklingen det har varit, så är det inte så svårt att se att det kan gå den vägen. Jag menar, det är ju så mycket turneringar och sånt där. Vi har haft Dreamhack till exempel, har vi ju haft den nu. Som går just nu faktiskt. Precis. Sista kvartsfinal spelas just nu i talande stund. Ja, så det är väldigt stort just nu, och det kommer ju fortsätta utvecklas. Så. Ja, jag tycker det är intressant just att se vad det här kommer. För det är ju en sak att se på de här siffrorna, vad det förväntas växa till liksom, på 2 år. Och bara spekulera lite i vad det kan innebära rent generellt för framtiden, och hur vanligt det kommer vara för folk att sitta och titta på det, och inte bara över Twitch utan kanske andra medium också, med tanke på att det är ändå 188 miljoner åskådare som det har ökat till i år, så är det ju inte längre någonting pyttelitet. Det är ju faktiskt någonting väldigt stort. Uppenbarligen så är det, som de skriver i den här rapporten, så är det också att e-sport i mobiler har blivit någonting ganska mycket större nu. Över 19% av den amerikanska e-sportpubliken gillar att kolla på just det här segmentet. Så, och det kan ju dels vara på grund av Hearthstone, men det kan ju vara också att det är lättheten i det som gör det. Och om det är nu 19% idag, jag menar, det här kommer ju utvecklare se. Hur kommer utvecklare ta sig an det här, och hur kommer man komma fram till nya spel? Det finns, jag blir väldigt så här nyfiken på vad som kommer hända inom de närmsta 5 åren med just e-sport överlag. Jag tycker det är väldigt intressant att se. Det räcker ju med att man bara ser i sitt närområde hur mycket mer socialt accepterat e-sport har blivit. Vi har till exempel den här sportbaren i Örebro, Pitchers. som faktiskt visar e-sport ibland. Yes. Ni vet, emellan fotbollen och tennisen. Mm. Och det har ju varit ett verkligen fotbollshak. Att man går dit, tittar på matchen, tar en öl med grabbarna. Precis. Och helt plötsligt så ser man StarCraft. Mm. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Ja, exakt. Det är just det där med att det blir betydligt mer normaliserat då. Mm. När det kommer ut så. Jag menar, folk kommer ju alltid vilja gå och ta en öl, och sen om de hoppar in den kvällen liksom som det är så då, ja, vad tusen, jag sett dem i alla fall. Och det kom, visst, det kommer alltid finnas några så här som bara, nej, fy fan, det vill jag inte se. Men, ja, men ju det mer det ligger ute fotboll, där. Liksom. Ja, precis. Ja, men det man kan tänka sig nu är att, jag menar, om de nu har förutspår den här ökningen till typ 1,9 miljarder dollar innan 2018, och idag runt 748 miljoner däromkring värde i e-sport, så är det ju också så att det här kommer dra till sig alla former av sponsor, det kommer vara mer företagsfokus på det, och därmed kommer det kanske öka även prissummer, och ökas prissummer så dras det till fler folk och dras det till... Det kommer liksom bara... Det är frågan hur den här förväntningen till 1,9 står sig två år senare, om det är en mer än en dubblering, som att det är kanske en trippelökning eller en kvadrupelökning eller så. Hur den här liksom bara böjer sig upp själva skalan och går rakt upp i taket. Sen får man hoppas att det inte blir någon form av implosion, sån här jävla IT-bubblan typ, som att ja, puff. Men ja, det är jätteintressant. Jag tycker också väldigt intressant att att Nordamerika och Europa står för 52% av e-sporten. Jag hade trott att det skulle vara betydligt större från den asiatiska delen. Faktiskt. Jag trodde, när jag tänker e-sport, tänker jag Asien. Ja, fast det är ju ändå 48% som är Asien. Jo, men jag tänker att det skulle vara mer. Jag tror inte att det skulle vara så mycket, att de bara skulle ligga runt 48%. Ja. Jag tror att det skulle vara mer än 70%, för att det känns mer som... När jag tittar på någonting så är det vanligtvis några från Asien som spelar lag, som jag ser. Det har vi ser, så tackar för. Det är just att det är så dominant i Europa. Liksom. Det gör det att siffrorna blir lite obalanserade. Liksom. Som du säger, man kan ju tro att det är störst i Asien, och det är ju jättestort i Asien, typ Korea och Japan och sådär. Men tack vare att CS är så stort i Europa, så, så tippar det åt andra hållet istället. Lite mer. Precis. Ja, det finns ju mycket som man funderar över. Jag funderar liksom över, kommer det bara fortsätta vara MOBA och FPS? Liksom, kommer det komma helt andra genres också? Eller finns det inget utrymme för det? Eller blir det så att de som är stora nu, den formen andra utvecklare kommer söka sig in på, och det blir bara mer och mer nischat på just de genrerna. Det är klart att det finns andra spel. Jag menar, fighting-spel och sportspel och så finns ju också, men det är ju inte alls i samma storlek som MOBA och FPSen. Hearthstone har ju kommit väldigt hårt. Absolut. Men det är ju... Jag tror inte alls att det är låst. Det där bilspelet som du har, Fredrik, jag kommer inte ihåg vad det heter, man kör som en liten leksaksbil och slår en fotboll. Och heter det, ja, just det, Rocket League. Mm. Precis, det har ju skjutit upp ganska hårt ju, sen det släpptes ju. Det har ju blivit en väldigt stor Frågan är ju bara hur det kommer, om det kommer hålla i sig. Precis, precis. De hade ju kommit ut med någon ny uppdatering, nya typer av bollar, för typ fyrkantiga bollar, bara för att öka på lite svårighetsgraden. Så att det är klart, man ser att de försöker komma på något nytt. Ja, variationen inom spelet där. Precis. Men det kan bli intressant, som till exempel ett sånt spel, se vad hur spelet kommer utvecklas framöver för att hålla kvar publiken och liksom fortfarande försöka slå sig upp till de stora inom e-sporten. De här spelen som vi pratar om nu, som är i topp oftast, det är bara PC-spel, eller? Hur många konsolspel är e-sport sammanhang? Det skulle ju vara Halo förr i tiden då. Kanske prata 5 år sedan kanske. Och Cold då i så fall. Och fighting-spelen. Ja, fighting-spel givetvis. Alltså, vi har ju Smash och Super Smash Bros. Och Street Fighter och allt vad det nu heter. Det finns mer. Lotta kan du säkert fylla på med något mer. Men ja, det är ju PC som gäller. Okej. För det vore intressant att se en utveckling också som faktiskt... För nu, Rocket League finns ju på PS4. Jag vet inte om det finns på Xbox One, men... Nej, PS4 och PC. Och det är ju ett sätt att få mer... ja, en större publik, tycker jag. Och det är just det typen av spelet passar sig också för... Du kör ju ändå med handkontroll helst, tror jag. Ja, faktiskt. Ja. Det ska jag hålla med om. Så. Ja, ja. Det finns mycket att stöta och blöta angående just e-sport. Och vi kommer fortsätta och följa det. Om vi får kolla, på finalen nästa. Kolla på finalen imorgon mellan, eller på Dreamhack. Det är semifinal och final imorgon. Do it now. Well, ja, det är slut nu, tror jag, nästan. Okej, Danny, slutligen då, vad hade vi mer? Yes, nu under veckan så hade Sony sitt pressevenemang i Paris, vilket både jag och Fredrik satt och kollade på live och körde en liten kommentar till. Twitchade det där live. Men det var ju en del ganska intressanta spel som de kom ut med, och lite nytt om andra spel. Precis. Så jag tänkte vi kunde gå igenom några stycken här som vi såg. Och, ja, jag kan ta de som jag tyckte mest intressant, och sen om det är några som du också tyckte var intressant kan du säga dina meningar om dem. Yes. Ja, först har vi David Cage Detroit då. Det var egentligen bara en trailer som visade mer filmiskt. Liksom. Det var en cinematisk trailer. Så den sa ju ingenting. Men å andra sidan var den öppen med att det var väldigt tidigt i utvecklingen. Så. Och det här är då en så här... det är ju egentligen en uppföljare på den trailern då som släpptes 2012. Va? Som vi pratade lite angående. Det är Kara eller vad den hette. Från 2012. Ja. Robot som får medvetande och vill leva. Typ en kort liten film. Det här blir nu ett spel i typiskt David Cage-känsla säkerligen. Tänk Beyond Two Souls och liknande. Heavy Rain. Precis. Och jag vet inte... det verkar väl... Det ska bli intressant att följa upp. Jag tycker ju om själva temat. Liksom. Det är ju... Vad är mänsklighet? Vad är det att vara en människa? Så här. Det är så här... som har gjorts ganska mycket. Men görs det rätt så är det alltid intressant. Och det är ju en fråga som hela tiden omvärderas. Och i takt med synnerhet teknologins utveckling. Absolut. Jag menar, vad är ett liv och vad definierar ett sådant? Det är de frågorna som poppar upp. Precis. Det är intressant att se vilken riktning han kommer gå i. För Heavy Rain handlar ju mycket om hur mycket man är villig att offra för sig de man älskar. Jag tror det till och med var en tagline nästan. Men det tror jag. Citerar mig inte på det. Men det var liksom en stor del av spelet. Hur mycket är du villig att uppoffra själv för att du ska rädda någon annan? Så det ska bli intressant att se vilka teman man ska utforska. Det här spelet känns också när man såg på trailern. Det är ju också med den här liksom, vad är våra rättigheter som vi är vid liv, så att säga. Varför ska vi vara slavar till andra? Det känns som det kommer bli en sån underton också. Man såg trailern liksom, att hon går genom staden. Man ser alla de andra androids som står och liksom tittar på henne och ser att hon är mer eller mindre en fri karaktär än de andra som är mer eller mindre i sina kedjor och måste slava för mänskligheten. Så det kommer bli, jag antar att det kommer bli de undertonerna också. Jag ser väldigt mycket fram emot att se vad de kommer presentera om det här spelet. Och sen gameplayet såklart. Det här var ju bara en cinematic teaser mer eller mindre, precis som det gamla trailern de gjorde för 100 år sedan. Ja. Och sen då, om vi går vidare, så var det Michel Ancels nya action-äventyrspel typ. Heter Wild och har stort fokus på att använda sig av djurlivet på ett mer ingående sätt. Det vill säga, du spelar en shaman och du ska liksom, du får som... Vi fick ju se ett quest i den lilla gameplay-sessionen som de visade upp. Och då skulle han hjälpa då en kvinna som hade blivit biten av en orm och fixa då en motgift. Och han tog sig an där genom att ta över andra djur. Och en stor öppen värld kändes det som. Väldigt lummig och fin. Och ja, det målar upp ett ganska intressant spel tycker jag. Där man ska hitta vägar genom att nå målet. Då. Det kan vara att man tar över en hare och smiter in på en plats. Och sen byter återigen och tar över en korp till exempel. Och flyger ner och attackerar folk som har det här giftet till exempel. Eller motgiftet. Och så på så sätt kan själv smyga in och ta det liksom. Och så vidare. Det här var vad jag tyckte så väldigt intressant. Det var nog det som jag tyckte mest intressant på, som var nytt då på golvet där. Jag tog och kollade upp han, nu ska jag inte uttala hans namn, men Mikael Ansel antar jag. Kollar upp vad han har skapat innan, och han har gjort dels Rayman-spelen. Yes. Så Rayman 1, 2, alla de här Raving Riders, Origins och Legends. Sen så har han varit med och gjort Beyond Good and Evil också. Ettan och tvåan. Så det är ju positivt. De är ju väldigt bra spel. Precis. Han har varit med som gjort story, koncept och speldesign och sådana där grejer. Karaktärsdesign också, ser jag. Mm. Så det är ju en positiv sak. Han har en bra, imponerande historia, så att säga. Mm. Jo, han är ju ett välkänt namn, är han ju, inom Ubisoft. Och det här är ju hans första spel med en ny studio, dessutom. Så det ser väldigt intressant. Och sen, jag vet inte, visst, det var ju Sonys mässa och de tog upp det här. Det kändes som att det skulle vara PlayStation exklusivt, men det är ingenting de sa, vad jag vet. De flesta som de visade upp så stod ju nästan mer eller mindre att de var exklusiva. Ju. Mm. De flesta. Jag vet inte om det stod på den här, men majoriteten av de som de visade upp så var ju exklusiva bara. Ja, David Cage-spelet borde väl vara det, antar jag. Ja. De alla har ju varit där i princip. Wild, ja, det ser coolt ut. Hade du några tankar på det, Danny? Nej, jag ville bara fylla på det som du sa, att det känns väldigt öppet, och jag känner att det kommer att vara sådana spel som kommer omspelningsvärde beroende på hur man tar sig an questen. Som, det här, han sa, som de sa liksom på mässan, att det här var bara ett av sätt man kunde ta sig och göra de olika uppgifterna. Och jag tycker man kan ju, som sagt, det finns ju, man hade en, fyra djur han tog och använde sig av, och det var ju bara några utav dem som man kunde hitta. Så jag ser att det är mycket utforska och sånt, och jag tror det kan bli riktigt kul. Ja, och framförallt det intressanta tyckte jag var när man tog över olika djur, så hade de liksom rent naturligt har, när han tog över en örn till exempel, så örnen har ju en väldigt, väldigt bra syn till exempel när man ska se djur, och den kunde se liksom ormar som låg i ett snår så här. Så du kan använda attributen hos djuren som är, på ett naturligt sätt. Liksom. Du tar hand om en, du tar dig an en björn och den är stark och du kan rida på den. Och du kan ta en hare för den är snabb och kan smyga in på ett läger till exempel. Och så vidare och så vidare. Mm. Så det är, ja, intressant. Ja, vad hade vi mer? Vi hade Gravity Rush 2. Som jag vet inte, jag har aldrig hört talas om det här Gravity Rush tidigare. Men det ser ut som någon form av fighting liknande spel. Jag vet inte om det är open world, men det kanske är lite som Danny sa en gång, att det är liknande Naruto-spelen. Lite Naruto, lite Bayonetta tyckte jag det var, lite känns lite inspirerat, och också klart Devil May Cry. Precis. Det var intressant. Det var stort fokus på gravitation i det, just att du kan styra gravitationen själv med din karaktär. Du kan få saker att ramla upp och du kan få saker att ramla ner, och du kan få saker att liksom ändra gravitationen hos saker och ting. Och det var helt enkelt en riktig jävla fight som man fick se. Jag tyckte så, det kändes som, precis som Danny säger, väldigt så här Bayonetta, eller för min del typ DMC nästan. Jag tyckte det såg riktigt nice ut, och framförallt det var en jäkla anime-känsla. Det var ju, såg ut som anime-spel rakt ut. Med fiender som kändes så här väldigt anime, och karaktärerna i sig såg väldigt så här, inte typiskt anime, men de såg ut, man kunde säga, man tittar på dem och sa, om det där ser anime ut liksom. Om vi säger så här, de på hade ju väldigt distinkt stil som de hade på karaktären och sånt där, och det, man såg att det var väldigt anime inspirerat ju. Det gör mig nyfiken på att kolla upp första spelet faktiskt. Ska nog göra det. Så där har vi i alla fall Gravity Rush, och sen hade vi ju då en ny trailer på Horizon Zero Dawn. Och det var ju inte bra att de visade upp den, tyckte jag. För nu måste jag ju köpa den där skiten. Oh, det såg så grymt bra ut. Åh, fy fan alltså. Vad fruktansvärt ohyfsat var. Mm. Man kan se den liksom nu. Återigen fick man se den här tjejen då, som man kommer spela som. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Det var något märkligt namn. Men man kan placera... jag vet inte, jag tänkte inte riktigt... på det, men hon ser okej ut. Hon ser ståtlig ut. Det där är Fredrik. Fy, ja. Hon var en tuff brud helt enkelt. Det är alltid badass, vet du, tycker jag. Men just att man kan sätta fällor, man kan liksom planera sina fighter med de här stora metalldinosaurierna, eller vad det är för någonting. Och hela IP-et fick nu bara kännas ännu mer originellt när jag såg det här. Och ja, jag kommer nog skaffa det där faktiskt. Lite regret från Game of Thrones över hela. Ja, och precis. Precis. Mm. Så det är intressant. Lite mer så här fick man blodad tand. Och sen hade vi också då ett spel som förvisso funnits på Steam ett tag, men det kanske är just den fulla versionen som kommer sen, och det heter Boundless. Och ett första persons spel med drag av typ Minecraft Portal, No Man's Sky, det är en mix där. Det är väldigt vackert, men kubistiskt i sitt utseende. Ja, det var något som du tyckte lite extra mycket om, va, Danny? Ja, jag tyckte det såg väldigt intressant ut. Först och främst tyckte jag att själva stilen på spelet såg väldigt tilltalande ut. Det var inget så här superhårt, det var inte så här supergullgrunt. Det var liksom en skön blandning precis mitt emellan. Lite softat spel. Och så tyckte jag om det här med portalerna. Så tänkte jag att det kan bli väldigt intressant för storyline, hur de liksom gör upp att här har de olika världarna och sen kommer det hända någonting. Men sen också hur man kommer färdas. För att man ser i ett klipp hur folk liksom går in och ut ur en portal. Och det är liksom snö på ena sidan, så går de tillbaka in. Det liksom är jättesoligt och fint. Så jag tyckte det såg väldigt intressant ut. Så det är ju någonting jag ser fram emot att få se lite mer ifrån. Hur det kommer utspela sig. Men att, ja, nej, det såg väldigt, väldigt intressant ut. Precis. Och sen hade vi då, de kom ju med en ny trailer på Ratchet & Clank. Och jag har ju aldrig kört någon av de här spelen. Men jag ser det och tänker, ja, det här skulle jag jättegärna vilja köra. Det ser så lummigt och färgglatt ut. Och, ja, spelar mycket när jag var liten. Ja, kanske 10 på sin höjd. Ja. Jag hade ju aldrig någon PlayStation 2, men jag hade en kompis med som spelade mycket. Men det är roliga, alltså de är ju, man kan ju se på dem att de är lite mer för yngre åldrar. Mm. Men om man skruvar upp svårighetsgraden lite så får man en ordentlig utmaning också. Mm. Och sen om man fortsätter med det mönstret, det vet man inte, men så var det innan i alla fall. Alltså att om man skruvar på högsta så var det inget problem att du fick en ordentlig utmaning liksom. Det var inga sådana konstigheter. Mm. Och det var inte som i Diablo 3 att du måste klara alla svårighetsgrader innan. Jag tror att man var tvungen att låsa upp vissa svårighetsgrader. Jag vet inte om det var bara att man skulle låsa upp högsta eller om man fick låsa upp typ 2-3 stycken. Det skiljer sig från spel till spel också. Det finns ju några stycken. Tappade jag tråden helt och hållet. Jag hade något. Just det. De har en bra humor och writing också, för att de spelen är precis som en bra liksom, Pixar-film med lite humor som seglar över barns huvud, men som vuxna fattar. Vilket är också tacksamt. Mm. Ja, exakt. Och det verkar vara väldigt välproducerat på just ljud. Alltså voice casting och så. Det var väldigt satta, bra röster kändes det. Det är ju säkert också för att de håller på, som filmen nu i samma veva håller de på. Och just det. De har släppt trailer, så att jag tror att de har ju tagit och jobbat här mycket sinsemellan. Det är bara att kolla på namngiven liksom. Tvåan heter Up Your Arsenal. Ja. Eller, och ettan heter Gun Commando, tror jag. Ja, liksom, okej. Okay. De har ju de här underliggande skämten liksom. Så att det är riktigt trevligt. Men om vi säger så här, utav det jag sett på tiden, ser det ut som en bra reboot utav spelen i alla fall. Mm. Och jag tror att folk som tyckte om dem förr kommer tycka om det här, och de som aldrig hört talas om kommer gilla speciellt den här banter som Ratchet och Clank har sinsemellan. Det är väldigt bra, välskriven och väldigt rolig. Och det roliga är att det ser ut att så fruktansvärt optimerat för just PS4 också. Att det verkligen utnyttjar varenda minsta lilla beståndsdel av den. Men det måste de göra, för det är ju PS4 exklusivt. Det är klart det ska se snyggt ut. precis. Och sen då, hade, om vi går över till lite fighting då, så var det ju, visst, de visade ju upp Dalsim då på Street Fighter 5. Så de visade en ny karaktär där. Och sen så visade de också upp mer angående Tekken 7. Och de var ju ganska snåla att visa ur själva sjuan dock. Det var ju mest som en kavalkad att här är de gamla spelen, och sen var det så att ja, här är lite grann från det nya spelet. Det känns så här, ge oss mer. Precis. Det som slog oss i alla fall var lite det här att de sa, ja, vi är, förutom att vi annonserar just och pratar om Tekken 7, så kommer det också komma för PlayStation VR. Sa de med pomp och ståt. Och då börjar man ju tänka, okej, hur gör man det bra? Vad du gör är att du har ett virtuellt vardagsrum där du sitter på en soffa och kollar på TV där du spelar Tekken. Ja, så jag kan tänka mig två olika alternativ. Antingen om du fortfarande har det i tredje persons vy som behåller fighting-spelkänslan. Då kanske inte riktigt att man sitter i ett vardagsrum, utan kanske möjligtvis står ringside som coach. Skulle kunna vara en kul grej. Alternativt att man kör första person. Hur skulle du känna om de gjorde så med, alltså rent generellt, med något av dina favorit fighting-spel och försätter dem i första person och VR? Skulle det vara någonting du känner, det här kan bli det bästa som har hänt någonsin, eller är det lätt mer som att alltså det är självklart att jag vill ha kvar klassiken också, absolut. Men jag skulle ju se väldigt mycket fram emot ett fighting-spel i första person i VR. Och gärna ett där man faktiskt använder någon form av Kinect-liknande som ju faktiskt finns till somliga VR. Så att det är slagkombinationer och så vidare, och att man faktiskt slår. Precis. Det skulle jag tycka var awesome. För att det skulle ju annars vara väldigt tråkigt om man sitter i VR och så sitter man med handkontroll och kör, utan det blir att man får vara aktiv. Ja, men det, alltså, det är ju det det är till för, känns det som. Precis. Om man kan få till det bra, för att jag menar, titta på typ Wii Sports med boxning, alltså det funkar ju inte 100% liksom, så att om man kan få till det bra med kontrollerna och att det är alltså att det ger bra respons och sånt där, så klart. Naturligtvis. Får se framåt vårkanten, eller när nu PlayStation VR kommer. De kom ju också ut med lite i just VR-lineupen. Bland annat kom jag ut med Riggs Mechanized Combat League, som är egentligen då ett, tänk de rugby eller speedball. Alltså du springer runt i någon form av mech suit och spelar typ väldigt, väldigt aggressiv fotboll i VR. Ska bara kolla hur populärt Rocket League blir. Har vi något som vi kan vi ta vara på den här populariteten? Kan vi få föra över det till VR också? Precis, och de gick ut och sa att de vill ju ha att det här ska bli det nya stora inom e-sport. Det här vill ju att det ska liksom ha ett stort steg, och sen samtidigt i VR också, vilket är väldigt intressant om de försöker få någonting där i. Men det, ja, jag är lite sval inför det. Men däremot den här, ett spel som de utannonserar, som jag vet inte om de har utannonserat alls förut, men Robinson The Journey heter det, och är utvecklat, eller utvecklas av Crytek. Så redan nu förväntar man sig att det ska bli typ ybersnyggt då, för sin plattform i alla fall. Och idén är att du försätts i en värld fylld av dinosaurier, och det är ett form av äventyr som du får ta del av där. Och så som man fick uppleva den här lilla sekvensen då, som man fick se i trailern, så känns det ju som att det kan bli en ganska intressant så här, wow, kan det vara så här, kan man försätta sig i den här världen, och man ser dinosaurier bara trampa rakt för över en liksom, brontosaurusar och skit. Där har vi det. Brontosaurusar och skit. Det är, det är en bra kombination, för att det kommer du inte undan. Och sen var det ju också det att till din hjälp så har du ju en som vi sa här förut, eller liknande, en Guilty Spark eller Wheatley från Portal spelet. Den där lilla saken från Destiny. Precis. Ja, precis, en Ghost. Dinkelbot. Dinkelbot. Ja, nu är det inte Dinkelbot längre ju så. Nolanbot. Att, Nolanbot, precis. Oh. Som följer, som man ska följa med, och det låter mer som skulle vara så här. Även, det är som sagt ett äventyrsspel. Han bara liksom, ja, kom nu, ja, vänta lite grann, låt dem gå förbi. Ja, nu fortsätter vi gå. Så det kommer bli väldigt intressant. Speciellt när man kommer gå så här, så kommer man stå och titta sig runt omkring. Man bara, wow, ja, okej, jag kanske ska röra på mig. Så ifall man står och tittar och blir för mycket för honom, så är det helt plötsligt bara. Det var en process jag gick igenom också när jag bytte till PC. Bara, wow, vad fan vad bra grafiken. Oj, jag kanske ska spela också. Det är något man kommer över. Ja, det blir så lifelike när Brontosaurusen ställer sig rakt ovanför dig och lägger värsta koblajan på dig. Jajamensan. En väldigt stor form av blaja. En smälla man får ta ibland. Mm. Det låter ju nästan som du har varit med om det här, Fredrik. Han är från landet. Väldigt gammal igen också. Ja, gammal. Precis. Precis, jag kanske var med redan då när din särgning faktiskt gjorde så, jag vet inte. Du vet inte. Nej, nej, jag glömmer sånt där, vet jag, är så gammal. Ja, precis. Spela Ark samlar simulatorn 2015. Ja, springer runt och klickar på sätet hela tiden. För att bajsa. Ja, precis. Hotkeys. Sätta, press Z2. Defecate, så. Aha, men där har jag i alla fall några av de spelen som de har tagit upp då. Där finns alla de här trailerserna har vi lagt ut på vår hemsida på www.nordlivpodcast.se, och även lite info om dem, så kan ni läsa er till vad ni tycker och tänker, och framförallt titta. Ja, eller så kan ni ju sätta er och gå ut på vår YouTube också, där vi har hela mässan och lite grann efteråt där vi sitter och pratar lite grann över också. De finns också på vår hemsida. Ja, så. Precis. Och där vi ger våra, som sagt, ger våra tankar efter presskonferensen, när vi satt och diskuterade lite grann igenom om det. Gå och titta. Gör som norsken säger. Då kan jag vänta till efter podden. Ja, precis. Det kan du göra. Mm. Ni får lov att vänta till efter podden. Nej, du går nu! Måste de pausa. Påstridiga norsk, hålla på. Det. Ja, hur som har vi rundar av nyhetssektionen där. Och så kommer vi in på just veckans diskussion. Och den här veckans diskussion är just skräckspel. Vilka är våra favoritspel och vad är det som gör att just de spelen tar sig under skinnet på oss? Så, öppen fråga. Vem tar först? Ja, du, jag kan väl börja. Jag har spelat skräckspel, men jag är absolut inte rädd för dem, och jag förstår inte alla den här, när folk, jag har sett folk som spelat skräckspel och de sitter och skriker PewDiePie sopa. Och gallskriker för minsta lilla grej, som jag har aldrig förstått. Jag har aldrig gjort det för något skräckspel som jag har spelat så. Men att om jag mer tar min överskådlig på spel som jag tycker gör sig bra i skräckgenren, så får vi ta upp sådana här klassiker som de första Resident Evil-spelen eller Silent Hill. För att de gör ett väldigt bra jobb. Det är liksom stämning, det är omgivningen är precis rätt, monstren är precis lagom gory för att man ska känna att liksom, ah, det här är helt okej. Okay, om man tittar då tar jag då en jämförelse med film. Men att de typerna av spel gör sig bra. Då de första Resident Evil och Silent Hill, tar inte att spela de senare, för att de är inte lika bra. Nej. Det de bra skräckspelen gör är att de spelar med spelarens fantasi. För det som inte syns är mycket läskigare än det som syns. Du kan liksom bara liksom sätta grunden, och sen så får spelaren hitta på resten liksom. Och det är det som Silent Hill 2, Amnesia och de spelarna runt omkring det gör så bra. Att, för du, i alla fall om man tar då Amnesia, så tar det ju typ minst en timme innan du ser liksom tillstymmelsen av ett monster. Det är bara liksom massa, man bygger upp atmosfären och omgivningen liksom. Och det är också, så tittar man typ som på Dead Space, där allt är in your face hela tiden. Och ja, det kanske är läskigt lite då och då i vissa sektioner och sånt där. Och du kanske har några effektiva jumpscares, men efter ett tag så de funkar inte längre. Ju längre man spelar in i spelet. Sen är det också, som jag sa, omgivning. Om vi tar till exempel de första Resident Evil med de statiska kameravinklarna, du vet inte vad som är runt hörnet. Då är det mer så här, törs jag gå runt hörnet, bäst jag tar upp hagelbössan, håller den riktad framför mig och fingret tar tryckan. Det är lite grann därav att jag vet inte vad som komma skall eller vad som kan tänkas hoppa på mig. Ja, och där har vi ju till exempel en unik mekanik i Fatal Frame heter ju spelet, där du bara ser spöket genom din kamera. Det är riktigt bra spel. Ja, och när du kollar igenom kameran så har du väldigt begränsat synfält, vilket gör det väldigt effektivt då. Väldigt begränsat på hur du kan röra dig, för du är betydligt långsammare som man går med en kamera så här, och det är liksom, svängvidden är väldigt långsam. Så. Det är bra spel de också. Vad har ni då för några favoritspel? Ni nämner några. Jag har lite historier som jag ska berätta från. Började när jag var ung. Ja. När jag var ung. Nej, jag ska säga det att när jag var ung så var jag lite väldigt skraj om. Så jag har fortfarande en sån här förmåga att leva mig in i spel väldigt mycket, och vilket gör att skräckspel blir väldigt effektiva liksom så här. Amnesia spelar det liksom en kvart åt gången typ och sånt där på sin höjd. Men så när jag var liten så var det här ännu värre. Så att ett spel som man inte förväntar sig att det här, en sån här historia kommer från, är ju då Ocarina of Time med Redeads, alltså deras mer zombies, vad man ska kalla dem. När man är i framtiden 7 år framåt som Adult Link, så är ju den här lilla staden är ju övertagen av Redeads. Och jag var så rädd för dem när jag var liten att jag vägrade gå igenom staden för att komma ut i världen. Så vad jag gjorde istället var att teleportera mig till vattentemplet och sen gå därifrån istället. Och det var ju jätteomväg. Jesus. Ja, men det... och ibland så bad jag min syster gå igenom den där istället. För att jag var så skraj. Och när jag var yngre så blev jag rädd för Bowser i Mario 64 också liksom. Ni bara förstår vilken grad av rädsla jag har. Du har inte haft en lätt uppväxt. Nej, det var så jobbigt. Och också en gång jag spelade Doom 3, vilket är passande. När Danne spelat igenom det, så var det så här, nu skulle det vara tufft. Det kanske var 11-12 någonting. Nu ska jag spela Doom 3. Så. Jag hade det på Xbox, original Xboxet. Spelare kommer kanske en timme in och sen så har jag bara fortfarande pistolen runt där. Händer inte mycket. Åh, kolla! Ett hagelgevär! Det är klart jag ska ha det. Gå fram, plocka upp plattformen man står på, bara rasa ner, och sen framför en så står det liksom typ 5 zombies eller någonting. Och jag vet inte vad jag tog vägen. Det var fruktansvärt vad jag rädd jag blev det. Brown pants! Bring me my brown pants! Dags att ta på sig nya kallingar. Och sen så vidare en berättelse, så historia, en berättelse. Det var från Return to Castle Wolfenstein. Så typ efter bana 5 tror jag det, så kom man in i de här catacombs, och det var väldigt läskigt tyckte jag. Jag spelade oftast bara genom de 5 första banorna, sen går vi upp. Du var väldigt bra på de banorna. Men nu för tiden så är ju som jag sa innan, de skräckspelen som låter din egen fantasi göra jobbet, de är ju de som är de effektiva. Så Doom 3 nu hoppar jag igenom utan några konstigheter för något år sedan. Dead Space 1 spelade igenom, det var liksom så här, första gången när man inte visste vad de gömde sig för någonstans, då var det lite så här, jävla skit. Och sen så bara, jag känner igen den där typen av väggpanel. Jag vet att du ligger där bakom och gömmer dig liksom, en jävla. Och sådana grejer liksom. Nej, men det är... Jag måste säga att jag är nästan lite avundsjuk. Visst, det är klart att jag har blivit rädd när jag har spelat spel, men det är mer oh shit, den här banan är skitsvår och jag har ett liv kvar. Det är en rädsla jag är väldigt bekant med. Upplevde väldigt ofta Super Mario World när jag spelade det på SNESen en gång ur minnes tider. Men det enda spel som faktiskt har fått mig nervös och rädd, det är Diablo 1 och 2. Och även om de inte räknas som skräckspel, så där har det varit att jag inte har riktigt vågat mig in i rummet ordentligt, utan har fresh gjort... meat. Jag kan bara gå. Japp. Diablo 1. Ja, det var läskigt. Och jag var ju på den här sidan när Diablo 1 kom, så hade jag fått för mig att jag skulle ju självfallet spela den snygga tjejen. Ja, inte jättemycket survivability. Jag håller med totalt där. Jag satt själv med första Diablo och fick väldigt bra vibbar, just för att man satt med just den där underbara musiken och atmosfären som är i spelet. Mm. Den gör ju mer än halva spelet. Ljudeffekterna och effekterna och voice actingen från alla de här monstren. Det passar och funkade så jäkla bra. Så jag satt ju många gånger också så här med kalla fötter och bara, vad tusan är det här? Snart kommer det en helt gäng här bortom hörnet. För det är ju en ny bana här. Jag har ju gått den här level, men ändå inte. För det har ju gjorts om. Så jag vet ju inte hur den ser ut den här gången. Jag vet att den kommer. Jag vet att den kommer snart. Mm. När kommer de? Och vad är det för någon jävla? Det är det som är grejen. Ja. Det är det som är grejen. När kommer de komma? Finns det ens något där? Precis. Ja, det är jättekul du tog upp det, för det är också en av dem som jag känner också är starkt från när jag var mindre. Men jag är ungefär som Carl, jag lever fortfarande med in i spelen. För det, om du inte kan leva in i spelen, då är det ingen idé att spela dem ibland, tycker jag. Jo, men alltså, jag lever mig in i spelen. Jag blir bara inte rädd. Mm. Ja, det blir jag. Jag blir inte rädd IRL heller. Om vi säger så här, de spelen som jag har spelat, så jag är mer rädd för Judge Doom från Who Framed Roger Rabbit än de senaste skräckspelen jag har spelat. Mm. Fast om vi ska vara helt ärliga, så är du, Ingela, men du är ju ett dåligt exempel, för du blir ju inte påverkad på något sätt vad gäller skräckfilm eller skräckspel och så. Så och jävlar. Säger du för någonting? Här är riktigt skräck. Ja, nej, men alla tar ju sig an genres på olika sätt. Och jag personligen kan fortfarande känna just den där pirret i att fan, nu är det någonting här snart. Om det så är Dead Space, eller om det är Amnesia, eller om det är något gammalt spel, Clive Barker's Undying, som jag tänkte ta upp som en av de spelen som jag tyckte mycket om när den kom typ för 14 år sedan. Det är typ någon så här vad kan man säga, en paranormal detektiv. Du åker ut i 20-talets Irland och ska ta reda på vad som har hänt på en gård där massa okult grejer har hänt liksom. Det är också ett bra exempel. Precis. Fear. Det finns massor av spel. Ja. Ettan är jättebra. Så jag blir jämnt så där att jag hamnar i trans när jag kommer in i de här spelen, och sen så särskilt som ni säger, när det liksom byggs upp en stämning framför allt. Fast det är jobbigt, tar emot, men man kör vidare bara. Då hjälper ju att man har en bra story också. Absolut. Absolut. Men det är kul, det finns många spel. Sen finns det ju spel som det som du kör nu, Danny. Det är ju inte så mycket skräckspel, Walking Dead. Nej. Däremot så har du ju då att konsekvenserna blir ett skräckmoment om du faktiskt, om du kör spelet så att du blir involverad i det, engagerad i det. Om du får det engagemanget, då kommer det vara en riktig plåga. Om man kör spelen och inte, om man inte känner något för karaktären, då är det ju ingenting. Då betyder jag det ingenting. Jag kör stenhårt att hålla Clementine så säker som möjligt. Sådär. Mm. Clementine, will remember that. Vad kommer hon komma ihåg? Vad har jag gjort nu? Va? Sluta! Vad är det nu? Så, men det är just liksom för Lee framförallt som jag tyckte så mycket om. Liksom. Han är en jättebra karaktär. Och just hur han byggs upp i det och vad som händer och så. Det gör att man känner mycket för han, och när saker händer i Walking Dead-universumet där, så blir det lite åh, oh, snälla, nej, nej, nej, vad som helst, men inte... Det går åt helvete väldigt snabbt också, ja. om det är så. Mm. Precis. Men ja, det är ju en annan typ av skräck. Är det. Definitivt. Men ja, jag vet inte vad mer man kan säga om skräckspel. Det tar sig under skinnet på oss på olika sätt. Om det så är rent intelligensmässigt, vill säga att man förstår att det här är ett jävligt bra gjort spel, eller om man kanske lever sig in i lite för mycket, eller helt på ett normalt sätt, kan man säga så. Jag vet inte vad som är normalt, men... Vill du säga att jag är onormal, eller? Nej, jag vet inte. Du är normal för dig. Om vi säger så här, jag har sett skräckfilmer sedan jag var typ så här hög. Så det är väldigt mycket som till för att jag ska... Ja, det också. Nej, men så att om vi säger så här, att de här eventen som blir under spel, typ det hoppar fram någonting, det är mer eller mindre förväntat. Eller jag förväntar mig mer eller mindre att det är sånt, för det står liksom, horror, ja, okej, det kommer vara de samma gamla vanliga grejer. För min del så, när det gäller skräck, så föredrar jag, om vi tar i film, såna här gamla Hitchcock, för att de tycker jag finner mer inspirerande och mer, om vi säger, skräckinjagen än de här nya, där det liksom slängs 15 liter blod höger och vänster, mordsågsmassaken, det stuket. Jag föredrar hellre de äldre filmerna. De är lite mer klassiska, det här, det är en stalker-känsla, att du vet inte liksom när någonting kommer hända, som Carl har sagt också, att man vet inte när någonting. I såna här skräck-slasher-filmer, det är bara förväntat att men hon är lättklädd, kommer dö. De hade sex, kommer dö. Ja, de drack, kommer dö. Hon är riktigt trevlig, kommer klara sig såklart. De gamla filmerna har en viss charm också, i och med att det är mycket praktiska effekter och sånt där. Så det är... Just med skräck och CGI är ju inte... Det måste göras väldigt snyggt, och ofta så i skräckfilmer ganska låg budget, och då kanske det blir lite taskiga effekter och sådär. Och då kommer man inte riktigt in i... Han hugger henne med svärd och titta, datablod. Ja. Men alltså, man behöver egentligen inga effekter för att göra en läskig film. Säg det till alla moderna skräckfilmsregissörer. Ja, men alltså, se på Hitchcock till exempel, Fåglarna, där den kära Hitchcock hade som mål att skrämma livet ur sina skådespelare, för att då fick han ju äkta rädsla. Eller så kan du bara skaffa en riktigt bra skådespelare. Se på När lammen tystnar till exempel. Fantastiskt bra film som verkligen kryper in under skinnet. Precis, på dig. Precis. Eller i Exorcisten, när hon spyr, jag kommer inte ihåg vad han heter, han i ansiktet. Om man kollar på bakom kulisserna, så han trodde att spyan skulle komma på bröstet. Men egentligen så hade de riktat om det, så han fick alltid ansiktet istället. Vilket gjorde att då fick de ju en riktig reaktion från honom. Så att, Jag säger det är bara en film som har faktiskt fått mig rädd. Och då drömde jag mardrömmar i månader. Det var Jurassic Park 1:an när den kom. Ja. För jag var övertygad om att vetenskapen höll. Man skulle kunna klona dinosaurier genom de här myggorna. Ja, det är inget svårt med kloner. Jag drömde om velociraptorer som jagade mig och familjen. Och hundarna, speciellt hundarna. Det skrämde skiten ur mig. Snacks innan de äter upp er som middag. Ja, men där har vi filmer, ja. Men skräckspel. Ni har fått lite här angående vad våra favoritspel är och vad som gör att de tar sig under skinnet på oss. Men ja. Jag vill rekommendera två skräckspel. Eller skräckspel. Det är två stycken source mods. Ena heter Afraid of Monsters och andra heter Grow Fear. Om ni har typ kollat på PewDiePie eller sånt där, så har ni säkert sett dem innan. Men de är ju mods, så att de har ju väldigt indie-rötter då. Det är ganska lite team som har utvecklat dem, men de är fortfarande väldigt bra gjorda, och det är, man ser när man spelar att man har tagit inspiration från filmer och sånt där. Nu vill jag inte spoila för mycket, för då förstör man det, men saker som händer i spelet, alltså det är symbolik och allt sånt där. Och sen också så Afraid of Monsters och Cry Fear source mods, testa. De är gratis. Ja, själva modsen är gratis, men du måste väl ha Half-Life 2. Okej. Eller Half-Life 1 kanske är typ Source Edition. Mm. Jättebra, det är alltid bra med lite tips. Jajaja. Helt enkelt. Bra, men då tar vi helt enkelt och runder av den här lilla biten och går vidare. Och går vidare till lyssnarmailsbiten. Har vi fått lite mail i veckan? Ja, vi har fått lite mail. Vi har fått både på skräckspel och vanliga mail. Så där vill ha först. Hej på er. Bästa skräckspelet är Amnesia. Tror aldrig jag varit så rädd. Helt fucking nerve killing experience. Det är från Darien. Jag gör så här just nu. Där. Kan inte prata ordentligt. Nej, det hörs inte så bra heller. Men Danny, så läskig du ser ut. Chatta. Gud, vilken mask. Har du alltid varit så ful? Ser ut som mina bröder så. För er som lyssnar så tog han precis av sig sin lilla hockeymask han hade på sig. Och det blev inte, då kan vi vara glad att ni inte ser det här just nu. Okej, skräck i spel. Hejsan, det här är en lång en. Så. Jag älskar skräckspel och det är främst Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth och Silent Hill som står ut. Men det finns så många härliga skräckspel där ute så det är egentligen svårt att välja. För mig var det dock dessa två spelserier som står ut. Fy fan vad man nästan skiter på sig med dessa. Vad så gör de så bra att de mest anspelar på att något farligt? På något farligt utan att visa det för mycket. Som en katt som skriker ungefär. Precis. Ungefär så. Skrämmande. Mitt i alltihopa. Crazy cat lady och så vidare. Eller som vi säger Lotta. En tryckande atmosfär med suverän ljudbild kan göra att spelet nära väldigt... Det är skräck att läsa. Djupt andetag. Ja, precis. En tryckande atmosfär med suverän ljudbild kan göra att spel når väldigt, väldigt långt bara i sig själva. Jag är fortfarande harig om mig när det gäller just denna genre. Men det är också det som gör det så gött. Jag är glad att man inte är luttrad. För när man är sådan, då tappar man hela anledningen till att ens spela skräckspel. Och det räcker för mig. Ni rockar. Så han vill inte bli som mig alls, som andra ord. Därifrån. Men väl som Jocke. Okej. Okay. Ja, det är tufft att bli luttrad eller tråkig gubbe som mig. Jo, men alltså, ja. Jag uppskattar ju skräckspel om de är välgjorda. Jag blir bara inte rädd. Tråkig mons. Yeah, true. Du vet, Steinwars. Jag ser mig själv i spegeln åtminstone en gång på dag. Just nu känns det väldigt svårt som att du ser så mycket. Self-deprecating humor är alltid bra. Det är bara så. Jag fortsätter. Skräckmys i höstmörkret. Hej nördliv. Det är inte ofta jag ger mig på skräckspel, men jag spelade nyligen Alien Isolation. Verkligen ett underbart spel med bra kastrofobisk känsla och med ett monster som kan dyka upp när som helst. Det är just utsattheten och ensamheten i spelet som gör att man blir så rädd. Supermysigt. Ha det bra. Puss. Maja. Okej. Okay. Vem vill ja, men jag håller med om det här. Ja. Just att känna att man inte har någon att vända sig till. Ja. Det som på gott och ont eller i din isolation gör att du har ju alltid vad ska man säga, skräcknivån är ju alltid hög i och med att du är alltid jagad i hela spelet nästan. Så att du får ju liksom inte någon paus på något sätt, vilket är på gott och ont kan man tycka. Man måste ju ha lite konstaterade sektioner liksom för att det inte ska bli för mycket, och blir det för mycket så slutar ju skräcken vara effektiv. Danny, hur var det med dig här? Spela Alien Isolation. Vänta lugn en stund. Eller tvärtom, att bara, jag har sett det 100 gånger nu så jag vet. Det finns ju lite. Precis. The horror. Fortsätt, Danny. Precis. Snälla. Hej gänget. När det gäller skräckspel så spelar jag knappt något. Soma ser intressant ut, men blir nog inget för mig. Jag personligen finner inget spel direkt skrämmande. Mest för att jag vet att det bara är ett spel. Fast å andra sidan berör sig heller av skräckfilmer. Låt som jag skriver in det här. Danny? Ja. Är det någonting du vill erkänna? Ja, jo, precis. Så det finns inget riktigt skräckspel helt enkelt här. Kanske något av alla Star Wars-spel som kom för 10 år sedan. Jar Jar är äkta skräck numera för alla som på riktigt tycker om Star Wars. Jävla skit alien och jävla skitfilmer. Prequel-filmerna alltså. Ha en riktigt trevlig helg. Alla trevliga helgorna. Med väl hälsningar Martin. Väl sagt Martin. Mycket bra. Ja, det är en sorts skräck. Ja. Ja, det är ju en sann skräck förstås. Det är det. Här har vi ett mejl, en vanligt mejl som inte har någonting med veckans. Det är riktat till Carl här. Våld och spel. Hej Carl, jag läste din krönika på Nördliv. Tyckte att den var riktigt bra. Jag personligen tror att våld aldrig riktigt kommer försvinna ur spel. Mest på grund av att det är ett så pass perfekt minsta gemena nämnare att utvecklare alltid kommer att nå efter våld som spelmekanik. Vilket är rätt sant. Våld kommer väl troligtvis alltid finnas mer eller mindre kvar i spel. Jag menar, det är någonting man liksom antingen måste utföra våld eller stoppa våld. Ja. Som han skriver här, det funkar liksom bara. Men krönikan var tänkvärd och hoppas ni tar upp detta i podden. Med vänliga hälsningar, Ola. Mm. Så Carl, vi tänker inte prata om den. Nej. Men ska vi diskutera om krönikan? Eller? Vi kan ju ta lite kort. Du kan ju bara berätta lite grann. Ja, alltså... Det går läst den för all del, så får ja, precis. Bättre inblick. Den finns på www.nordlivpodcast.se. Vad kan vara en hemsida? Nordliv, det är Nördliv. Två olika hemsidor, Nordliv och Nördliv. Men min summa summarum var väl helt enkelt att våld är så vanligt i spelet för att det är lättare att skapa. Mm. En del sa jag där att det är mycket lättare att skapa ett spel där du slår ner en man än att ett skapat spel där man lär känna honom. Bara för faktum är att det är mycket lättare att simulera våld då, till exempel, än att simulera en diskussion. Mm. Och det är egentligen konsensus av det. Precis. Det är ju jättekul vi får in, för den lär ju ut igår eller idag. Idag klockan 12. Ja, så det är kul att vi får respons på det ganska. Jag är glad att man har läst den, för att lite backstory om den krönikan, den skrev jag i tvåan på gymnasiet till svenska. Så det är roligt. Visst. Att den kommer till användning för att jag såg ett sånt diskussionsförslag i något dokument någonstans. Så kom jag tänka, det här är ju vad har du skrivit om? Dock så fick jag E på den tätan, eller Kedo, för ni som är lite äldre, för att jag hade inga källor. Tänk på det, barn, eller ni som går i skolan. Källor är riktiga, källan visar alltid. Och jag är lite besviken faktiskt, för jag hade lagt ner mycket tid på den här jävla krönikan. Men... Och kom ihåg, Wikipedia är ingen godkänd källa. Nej, men Wikipedia som använder källor. Ja, precis. De källorna som Wikipedia hänvisar till, de är jättebra. Precis. Kontrollera bara att det faktiskt står där. Ja, det är bara för sig. Ja. Men det, det som vore intressant, det här att du sa att det är mycket lättare att simulera att du slår ner en man än att du lär känna honom. I och med att man börjar försöka sig på mer och mer att faktiskt göra en mer neurologisk approach till AI, så håller man ju på att bli bättre och bättre på att simulera beteende just. Absolut. Men... Så att när det här faktiskt blir vanligare i spel, så kanske möjligtvis vi kan få se fler icke-våldsspel. Det skulle inte vara helt fel egentligen. Det har jag inte emot. Alltså, för som det ser ut nu så får du ju bara lite alternativ. Om du ser typ Mass Effect så har du den där lilla cirkeln. Mm. Eller om du ser Fallout och Skyrim så får du liksom bara lite två alternativ. Och det pratar jag också om i krönikan. Alltså Men att ta en självlärande AI som faktiskt kan anpassa sitt beteende och ta in ny information, processa ny information och dra egna slutsatser. Ja, of course. I mean, det är bara... Jag ska bara skriva den AI själv, för att det är självklart att det är min AI som ska ta över världen åt mig innan den liksom backstabbar mig. Se till att använda Skynet. Bara. Skynet. Lottanet. Ja, just. Lottanet. Det låter mer som en affärskedja. Lottanet. Ja, Lottanet. Där hittar du de bästa produkterna inom elektronik. Det är ett dotterbolag till Netanet. Ja, alltså, jag är ledsen, grabbar. Det finns ingenting nett med mig. Ja, vi backar väldigt försiktigt ifrån det där uttalandet. Ja, men var det där sista mejlet, eller? Det var sista mejlet, ja. Ja. Tack för att ni läste. Mm. Precis. Ja, det var mejlbiten där. Och är det så att ni vill ha mer av oss, så utöver det ni har i er poddapp eller dator, så hoppa in då som sagt på vår hemsida www.nordlivpodcast.se, så kan ni läsa recensioner, krönikor och animetips, spel- och filmtips och annat nördrelaterat. Och framförallt då, är det så att ni vill få tag på oss mer och lyssna eller se och läsa, så finns det ju länkar där då till iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch och så vidare. Och utöver att ni kan gilla och prenumerera på vår podcast via iTunes, YouTube och Twitch, så kan ni även på vår hemsida skriva in er mail och få en prenumeration på sidan i sig, så ni får till er då i er mailbox när vi har kommit ut nya artiklar eller krönikor och nyheter och så vidare. Och vad gäller då mailen i sig då, som ni själva har några tankar och idéer eller någonting som ni vill säga om vad gäller kanske veckans diskussion, så är det ju bara att ni kontaktar oss på vår e-post info@nordlivpodcast.se, alternativt tar vårt förnamn @nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt, och vi är tacksamma för all form av feedback. Får jag säga en sak? Jag ska bara säga vad nästa veckas diskussion är först. Okay. Nästa veckas diskussion är angående multiplayer. Utvecklare adderar ju betydligt oftare multiplayer i spel. Är det bara för att förlänga hur länge spel folk spelar en spel? Måste spel innehålla det? Eller är gamers nöjda med ett rent singelspel helt enkelt? Vad tänkte du säga? Jag vill bara ta tillfället i akt och tacka de som har gått in på iTunes och betygsatt och skrivit kommentar. Jag har varit där inne och det var väldigt intressant läsning. Jag satt och fnittrade lite grann för mig själv så där. Det var ju några som man fick ta lite grann ifrån sig. Det var liksom en del lite neggiga så där. Ja, tack. Det är jag, men jag kan stå för det. Men det var väldigt intressant och jag hoppas att det är fler som gör det, för det är ganska kul läsning faktiskt att se vad folk tycker så där. Så det uppskattas väldigt väl. Precis. Tackar så mycket. Ja, men där har vi i alla fall det här lilla Halloween-avsnittet. Det var lite mer halloweenskt i det hela. Men ja. Jag och Lotta ansträngde oss i alla fall. Ja, precis. För er som kunde se det här då. Sett vad jag har gjort här. Så. Du ser ju handen som sticker in där. Sitter något ben här också. Liksom. Men Carl, det där är en helt vanlig lördag för dig. Du lovade att du skulle säga någonting. Okej, alla säger bu och så går vi ut. Bu! Kolla på Dreamhack-finalen imorgon.